cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 26 lutego, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do 2 kwietnia konsultacje Krajowego Planu Odbudowy po pandemii do Komisji Europejskiej ma trafić do 30 kwietnia. Jest śledztwo w sprawie śmierci Polaka w Meksyku, prowadzi je krakowska prokuratura. W poniedziałek sankcje wobec Rosji za aresztowanie Aleksieja Nawalnego, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy po pandemii oficjalnie otwarte przez premiera Mateusza Morawieckiego. Dokument przedstawia, na co mają zostać spoczytkowane środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska ma dostać przeszło 57 miliardów euro. Konferencję śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz Dawidzie, kto i jak może wziąć udział w konsultacjach. W ramach konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy rząd zaplanował m.in. 3 duże debaty z udziałem ekspertów. Może wziąć w nich udział każdy. Wystarczy dostęp do komputera i internetu. Wspomniane debaty dotyczą głównych obszarów, w jakie mają być zainwestowane unijne środki. To zielona energia, transformacja cyfrowa i zwiększenie odporności gospodarki na przyszłe kryzysy. Oczywiście, jak wyjaśnił wiceminister funduszy Waldemar Buda, całe konsultacje potrwają do 2 kwietnia tego roku. Czyli cały marzec, można powiedzieć, to ciągłe konsultacje, które będą polegały na takich sektorowych, bardzo szczegółowych dyskusjach. Cała agenda i kalendarz zaplanowany jest na stronie www.kpo.gov.pl. Zachęcam do zabierania głosu. Korzystając z tego adresu, zainteresowani mogą nie tylko wziąć udział w zapowiedzianych debatach, ale do 2 kwietnia wysłać swoje uwagi czy propozycje poprawek do Krajowego Planu Odbudowy. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Polaka w Meksyku. Do wypadku z udziałem młodego mężczyzny doszło w połowie lutego. Postępowanie prowadzone jest pod kątem popełnienia przestępstwa polegającego na narażeniu zdrowia lub życia pracownika oraz nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Nie wyklucza to oczywiście przyjęcia innej kwalifikacji prawnej czynu, będącej ewentualnie wynikiem naszych dokonanych ustaleń. W dniu, w którym otrzymaliśmy postępowanie, rozpoczęliśmy już pewne czynności procesowe, o których jak gdyby w tym momencie nie możemy mówić. Te czynności trwają nadal. Według nieoficjalnych informacji, dwóm Polakom, którzy trafili do Meksyku do pracy, usunięto organy wewnętrzne. Jeden z nich zmarł, drugi trafił do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni zostali wysłani do pracy do Meksyku przez jedną z firm z Małopolski. W poniedziałek unijni ambasadorowie przyjmą sankcje wobec Rosji za bezprawne aresztowanie Aleksieja Nawalnego, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Procedura pisemna przewidziana jest do 2 marca. Jeśli do najbliższego wtorku nikt nie zgłosi zastrzeżeń, wtedy sankcje zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zaczną obowiązywać. Zielone światło dla nałożenia sankcji dali ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów przed kilkoma dniami. Na razie restrykcje obejmą rosyjskich urzędników, ale nie oligarchów, mimo apeli współpracowników Aleksieja Nawalnego. Nieoficjalnie mówi się, że na czarną listę zostanie wpisanych kilka osób, w tym szef Komitetu Śledczego, dowódca Gwardii Narodowej, szef Służby Więziennej i prokurator generalny. Sankcje przewidują zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie aktywów finansowych w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W poniedziałek ruszy waloryzacja rent i emerytur. Minimalne świadczenie wyniesie w tym roku 1250 zł i 88 groszy, informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To jest wzrost o ponad 28% realnych środków, które trafiają dla emerytów. Również przeciętna emerytura, którą policzymy razem z 13. emeryturą, wzrasta około 12%. Minister Maląg dodała, że kolejnym elementem wsparcia dla emerytów będzie 13. i 14. emerytura. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 14. zostanie wypłacona w 4. kwartale. Rekord na najwyższym szczycie Polski. Ultramaratończyk i biegacz górski Roman Ficek w ciągu doby wbiegł na rysy 9-krotnie. Nikt wcześniej nie próbował zmierzyć się z wyzwaniem polegającym na wbieganiu i zbieganiu z rysów bez przerwy przez 24 godziny. Sportowiec od wczorajszego popołudnia praktycznie non-stop był w ruchu, robił sobie tylko krótkie przerwy w schronisku. W połowie drogi na rysy musiał zmieniać obuwie, jak wyjaśniał, ze względu na własne bezpieczeństwo. Buty biegowe normalnie miałem i buty trekkingowe z rakami, więc tak robiłem, że po prostu czasu nie tracić, bo jednak w rakach bieganie w ciężkich butach to się dużo czasu traci i komfortu i tak dalej. Roman Ficek w ciągu doby pokonał 64 km i ponad 10 tysięcy metrów przewyższenia. Teraz już o sporcie. Adam Malecki. Iga Świątek idzie jak burza, więc dotarła do finału turnieju w Adelaide. W półfinale wygrała 6-3 i 6-2 ze Szwajcarką Jill Teichmann. Oto co Polka miała do powiedzenia po meczu. Mecz nie był taki łatwy, jak wskazuje na to wynik, więc musiałam jakby wspiąć się na swoje wyżyny dzisiaj. Bardzo ciężko mu było przełamać. W drugim secie zagrałyśmy dwa geny przy jej serwisie, które trwały chyba prawie 10 minut. Byłam skoncentrowana, nie dawałam jej żadnych prezentów, więc to jest dla mnie najważniejsza rzecz, bo po prostu byłam solidna i z meczu na mecz tutaj gram coraz lepiej, więc jestem bardzo szczęśliwa. W kolejnej rundzie Świątek zagra z inną Szwajcarką, Belindą Bencic. A kto z kim zagra w meczach 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy? Dziś odbyło się losowanie. Ajax Amsterdam zagra z Young Boys Brno, Dynamo Kijów z Villarrealem, AS Roma z Szachtarem Donieck, Olympiakos Pireus z Arsenalem Londyn, Dynamo Zagrzeb z Tottenhamem Hotspur, Slavia Praga z Glasgow Rangers, a Granada z Molde. Do tego Manchester United zmierzy się z Milanem i to starcie właśnie zapowiada się najciekawiej, przekonuje były reprezentant Polski Tomasz Kłos. I Milan i Manchester United są teraz na fali, powiedziałbym, bardzo, bardzo znoszącej. Są to drużyny, którzy mają nie aż tak wielkie gwiazdy, jak kiedyś to były. Młode mają. Przede wszystkim Solskjaer kompletował tą drużynę taktycznie, chociaż też były momenty takie, pamiętamy w tamtym sezonie, dano mu jednak czas, dano mu szansę i dzisiaj naprawdę to wszystko się fajnie układa. Milan wiadomo, no, skąd przyszedł nowy trener, ta gra zupełnie się zmieniła. Powrót Ibry też swoje zdziałał. Jedynym reprezentantem Polski, który pozostał w grze w Lidze Europy, jest Tomasz Kędziora z Dynama Kijów. Niegdyś grał w Lechu Poznań, który dzisiaj w meczu derbowym zmierzy się z Wartą. Początek meczu o 20:30. Wcześniej o 18:00 Raków Częstochowa podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Oba te mecze rozpoczną 19. kolejkę. W skokach narciarskich dziś na Mistrzostwach Świata kwalifikacje. Na starcie w Oberstdorfie 5 Polaków. Broniący tytułu Mistrza Świata na normalnej skoczni Dawid Kubacki, a także Kamil Stoch, Piotr Żyła, Andrzej Stękała i Klemens Murańka. Rady wszystkim udziela dyrektor kadry Adam Małysz. Na takich zawodach bardzo ważny jest spokój. Tutaj naprawdę trzeba wiele cierpliwości, a myślę, że taką cierpliwość Kamil i pozostali zawodnicy, tak jak Dawid czy Piotrek, mają. Oni wiedzą, co mają robić już w zawodach i na to liczymy. Początek kwalifikacji skoczków o 20:30. Kolejny sport kilka minut po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo, wieczorem opady mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem, zwłaszcza na Podlasiu, a w górach w śnieg. 6 stopni na wybrzeżu, 9 w centrum, do 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Pan Roman Ficek, ultramaratończyk, jeden z czołowych polskich biegaczy górskich, to ma dopiero talent. I szalone wyzwanie, o czym słyszeliśmy w serwisie, 9-krotnie wbiec na rysy. I to tylko jednej doby. A warto dodać, że pan Roman ma na swoim koncie także bieg przez 107 godzin nieprzerwanie. Wtedy przebiegł 500 kilometrów. Widok jego stóp może przeżyć tylko podolog.

nie Brytyjczycy, ani też nie Chińczycy. Budować największe lotnisko w Polsce pomogą nam Koreańczycy. Co zdecydowało o takim wyborze, dowiedzą się Państwo już za chwilę. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. W poniedziałek rozpocznie się waloryzacja rent i emerytur. W tym roku na wsparcie dla emerytów i rencistów przeznaczono około 36 miliardów złotych. Minimalna emerytura wyniesie 1250 zł i 88 groszy. W czwartym kwartale ubiegłego roku PKB był o 2,8% mniejszy niż w tym samym czasie 2019, podał dziś GUS. Jak wyjaśnia Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, koniec roku przyniósł ponowny spadek wydatków w gospodarstwach domowych. Z uwagi na restrykcje epidemiczne konsumenci ograniczali wydatki na hotele, usługi rekreacyjne i gastronomię. Spadki obrotów firm działających w tych branżach sięgały 70%. Na tym tle mniej ucierpiał handel detaliczny. Sprzedaż skurczyła się o prawie 5% względem ubiegłego roku, co jednak dalej jest rozczarowujące, zważywszy na bardziej optymistyczne dane miesięczne. Dalej widać też spadki nakładów inwestycyjnych. Doradcą strategicznym Centralnego Portu Komunikacyjnego został port lotniczy Incheon, obsługujący stolicę Korei Południowej Seul. Koreańczycy będą się dzielić swoim doświadczeniem w budowaniu dużego portu przesiadkowego, a jak mówi prezes spółki odpowiedzialnej za budowę CPK, Mikołaj Wild, prace doradcze już się rozpoczęły. Incheon będzie dla nas drugą parą oczu, będzie służył wsparciem w podejmowaniu najważniejszych decyzji planistycznych i strategicznych. W siedzibie Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpoczął już pracę zespół koordynujący pracę naszego doradcy. Według planów pierwsi pasażerowie skorzystają z portu lotniczego w Baranowie pod koniec 2027 roku. Inspekcja handlowa sprawdziła oznakowanie ponad 220 partii produktów, które zawierają tak zwane lotne związki organiczne, a są to substancje chemiczne powszechnie stosowane w farbach, emaliach czy lakierach. Jeśli zatem planują Państwo malowanie mieszkania lub domu, to warto zapoznać się z informacją z kontroli na stronie UOKiK-u. Na minusie zakończyła się ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie. Dolar kosztuje 3,73 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,11, a kurs funta brytyjskiego to 5,20 zł. Wrzuceni są w siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak Pan lub gdzieś pod płotem i sam, o, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynie uratuj mnie. Płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja już się nie zdejmę.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Oh, 21 minut brakuje do 18. Trwa weekend. Cieszą się Państwo, prawda? I znowu tu jest miejsce na kolejny nasz uśmiech. Kings of Leon przed chwilą w Trójce. Słońce przygrzało, uśmiechamy się częściej. Śnieg znika w szalonym tempie, więc wielu zamiast o nartach myśli już o rowerach. W Sudetach, w okolicach Świeradowa, rowerzyści mają do dyspozycji kilkadziesiąt kilometrów single tracków, czyli takich ścieżek rowerowych dla rowerów górskich, wąskich dróg, na których zmieści się tylko jeden rower. Ale te górskie ścieżki mają jedną wadę. Mogą być dla nieuważnych rowerzystów bardzo niebezpieczne. I o tym już teraz Piotr Słowiński. Na górskich single trackach, których coraz więcej jest na Dolnym Śląsku, problemy sprawiają rowerzystom mosty Kładki, znajdujące się w wilgotnych miejscach, w dolinach, jarach, wąwozach. Jechałem ostrożnie i powoli, to się nazywa chyba zielony jar, po prostu mocniej wcisnąłem nogę w pedał i to było wszystko i zabrało mi przednie koło momentalnie. Bartłomiej Wójcikiewicz przegrał z grawitacją na mostku. Rozwaliłem sobie trochę brodę. Ja sama miałam wypadek, gdzieś źle złapałam zakręt, przewróciłam się, uderzyłam głową, ale kolega, który też miał wypadek na singlach, no to jakby wyleciał. Wybudowanie tras rowerowych to jedno, a ich utrzymanie drugie. Wymagają nie tylko przeglądu przed sezonem czy po sezonie, ale też wielu drogich prac, mówi burmistrz Świeradowa Zdroju Roland Marciniak, który zarządza 70 kilometrami single tracków. W zeszłym roku wymieniliśmy tych kładek prawie za 100 tysięcy złotych. W tym roku no, kolejne podobne kwoty. No, trzeba to robić, bo to się zużywa. Okazuje się, że też nie sprawdza się drewniana kładka, kiedy robi się mokro, kiedy jest ślisko, to rowerzyści z niej wylatują. To jest projekt wybitnie ekologiczny, czyli używamy lokalnych materiałów do budowy tych ścieżek. Jeżeli mamy robić betonowe przeprawy, no to trochę jakby wykluczymy sens, ideę tych ścieżek. No, trzeba wolniej jechać, to raz. Próbowaliśmy ryflować te szczeble na kładkach. To coś dało, no, ale no, prędkość. Tutaj trzeba redukować tą prędkość do minimum. Serwisy rowerowe wraz z pierwszymi cieplejszymi promieniami słońca przestały przejmować sprzęt do napraw i przeglądów. Takie są kolejki. Jest taki boom rowerowy, że od już kilku lat obserwujemy, że tej przerwy takiej w serwisie, na serwisach rowerowych nie ma. Piotr Karmelita, były serwisant kadry narodowej w kolarstwie górskim. Co zaradniejsi, czy tam gdzieś wyedukowani bardziej, przynoszą rowery do serwisu z końcem sezonu, czyli już gdzieś tam październik, listopad. To o rowerach, a co trzeba zrobić na rowerowych szlakach, szczególnie tych specjalistycznych single trackach? Dzisiaj ze stroną czeską tych ścieżek mamy prawie 100 kilometrów. Koszty utrzymania tego myślę, że osiągniemy za chwilę na poziomie 2000 zł i to jest minimum za kilometr. I to są różne koszty. To nawet, no, mieliśmy taką sytuację, że stado dzików wpadło na ścieżkę niebieską i nam 100 metrów po prostu rozryło całe ścieżki. No to jest praktycznie budowa tej ścieżki prawie że od początku. Trzeba zakręty przygotować, bandy, które są często za małe tak trochę. No i co? No i można jeździć. Oczy dookoła głowy zalecane. Bez kasku na taką trasę też raczej proszę nie wyjeżdżać. Dla tych nieco mniej wymagających rowerzystów, czyli po prostu takich miejskich, podmiejskich, no to tutaj przypominamy, że warto byłoby zrobić pozimowy przegląd sprzętu, czyli zwyczajny, klasyczny serwis. Plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some in the dark, saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So with a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine knows ya, the daytime crap

mówiliśmy dzisiaj o naturze i talentach. Wenę do przelewania futurystycznych myśli na papier miał Stanisław Lem, któremu jest poświęcony bieżący rok. Z okazji setnej rocznicy urodzin najczęściej tłumaczonego na języki obce polskiego pisarza zaplanowano wiele wydarzeń. I są to m.in. kongres futurologiczny, ale także spotkania autorskie, debaty i premiery nowych książek. Wszystko będzie oczywiście uzależnione od sytuacji pandemicznej. Co jeszcze zaplanowano, by uczcić mistrza? O tym Katarzyna Fortuna. W centrum kongresowym ICE Kraków będziemy hucznie świętować urodziny pisarza. O programie Szymon Kloska, koordynator i kurator projektu z krakowskiego biura festiwalowego. Bomba megabitowa, próba rozbrojenia, festiwal zupełnie nowy, który mamy nadzieję na stałe zagości w Krakowie, ale również kongres futurologiczny współorganizowany przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej, czy konferencja LEM Filozoficzny, którą wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym też organizujemy już kolejny rok z rzędu. Rusza już wiosną tego roku specjalny lemowski cykl Szkoły Czytania, a więc stałego projektu Krakowa Miasta Literatury UNESCO i zupełnie nowy projekt pod tytułem Laboratorium Jutra. Aleksander Nowak i Cezary Duchnowski komponują utwory inspirowane twórczością Lema. Jednym z najważniejszych międzynarodowych projektów jest instalacja Ocean Solaris, mówi Barbara Schabowska, dyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza. To jest instalacja multimedialna. Ona umożliwia interakcję poprzez tekst, ruch i dźwięk. Będziemy ją prezentowali na otwarciu polskiego pawilonu Expo w Dubaju. Wcześniej na pewno będzie także na festiwalu Ars Electronica w Austrii, ale chcemy też, żeby ona trafiła do polskiej publiczności właśnie w Krakowie. Obchody stulecia urodzin Lema nie mogą obyć się bez książek. Wydawca prozy i eseistyki Stanisława Lema, Krakowskie Wydawnictwo Literackie, wznawia wszystkie dzieła pisarza i przygotowuje premiery. Mówi Jolanta Korkuć, redaktor naczelna wydawnictwa. Część z nich wydamy w nowej szacie graficznej i tak już niedługo bajki robotów z pięknymi ilustracjami. Ponadto przygotowujemy komiks tłumaczony z języka angielskiego pod tytułem Podróż Siódma. Przygotowujemy też nowe wydanie Niezwyciężonego. Ukażą się również nowe biografie pisarza autorstwa Agnieszki Gajewskiej i Wojciecha Orlińskiego. W tym roku rozpocznie się również w Krakowie budowa planety Lem. Szczegóły obchodów Roku Lema na stronie roklema.pl. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Płyt wyjadę w końcu stąd.